ženu, ani dom, srećno živi s njom. Gori kuća naša, ova noć je vaša, nemaš više ženu, ani dom, srećno živi s njom. Srećno živi s njom, gori kuća naša.